Дзень добры, спадар Владзімір. Добры дзень. Вітаю вас, хлопцы. Дзякуй вялікі, што завіталі. У сённяшнім выпуску літаратурны гутарак «Кантэкст» наш госць Владзімір Некляеў. І ў студіі Усеўлад Цібурака і Анатолі Вашчэнка. Владзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смаргоні Гродзенскай вобласці. Беларускі паэт, празаік і грамадска-палітычны дзеяч. Вучыўся ў мінскім электратэхнікуме сувязі, працаваў сувязістам на поўначы ў Сібіры на далёкім усходзе. Займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Працаваў старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца», штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Дэбютаваў вершамі ў 70-м годзе. Аўтар кніг паэзіі «Адкрыццё», «Вынаходцы вятроў», «Знак аховы», «Вежа», «Прошча», «Выбраная», «Так» і іншых. Выступае таксама як празаік. Лаўрэат шматлікіх прэмій і ўзнагародаў. У тым ліку лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы за кнігу «Прошча», лаўрэат прэміі імя Ежы Гідройца за раман «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без». Владзімір Абкопавіч, вось у такім класічным дуалізме паэт і грамадзянін, пра які шмат гавораць, каго на сёння у вас больш? Паэта ці грамадзяніна? Як падзелілася прапорцыя? Чагосьці рабілася болей і станавілася меней? Ці яны неяк ідуць паралельна? Ведаеце, я днямі патэлефанаваў майму старэйшаму сябру Анатолі Верцінскому, якому ні многа ні мала споўнілася 90 гадоў, і спытаў вось пра тое самае, пра што вы зараз у мяне спыталіся. Кажу, Ліч, а ты вот, ну ён же быў рэдактарам таксама газет, у часопісах працаваў. Ну, грамадскі такі ж быў. Так і дэпутатам. Дэпутатам быў. Кажу, што ў цябе вот у 90-х гадоў засталося? Ну, чаго болей паэта ці вот этого самого грамадзяніна? Ён кажа, ведаеш, Володзя, калі нешта з таго помню, дык толькі вершы, то не ўсе. Так што, відаць, той, хто нарадзіўся паэтам, канешна, пражывае, куды падзенешся, асабліва ў нашым часе ад гэтага грамадскага жыцця, але ён паэтам, больш за ўсё сябе адчувае ў усякім выпадку. Іншая рэч, ці ўдаецца яму быць паэтам, але адчуванне паэта, ёсціка, вот. Паскон, паскон. А ніколі не хацелася быць вышэй за гэта ўсё. Многія ў пэўным часе яны, ну, раскаяваюцца, гавораць, што, блін, вот это было дарэмна, гэта было магчыма там з гарача, за ўсё. А ў вас гэта было адчуванне хоць калі? Ведаеце, я ніколі не займаюся гэтай бессэнсоўнай штуковінай, як азірацца назад і там пасыпаць галаву попелам, от каб зрабіў так, было б лепш. Не факт. Ну не факт просто, што было б лепш. Мы просто сыходзім з таго, што было б лепш. У мяне ёсць такі раман, раманчык, я яго назваў «Лабух», і там адзін з персанажаў у галоўнага героя спытаецца: «Ось, можа, ты не так жыў, не тое рабіў?» Ён кажа: «Слухай, галава моя на мне моя, руки пры мне руки мае, ногі пры мне ногі мае», значыць, да гэтай пары ўсё, што я рабіў, зроблена правільна. Гэта мог бы быць бліскучы фінал нашай гутаркі, але гэта толькі пачатак. Да, і мы вось пра што. Ёсць, ну, зноў-такі, зразумелая такая штука, што калі чалавек займаецца і прозай, і паэзіяй, ну, неяк ён мусіць па-рознаму да гэтай справы падыходзіць. Гавораць, што тэхнічна, канешне, праца празаіка і паэта – гэта вельмі розная, але крыніцы натхнення, яны таксама розныя. Вось калі вы працуеце над празаічным творам, да, ці садзіцеся пісаць верш, гэта два розных творцы, ці вам удаецца гэта сумяшчаць? Проста шмат хто бярэцца і потым кідае і скрушнічае, што, маўляў, дарэмна я здрадзіў музе паэзіі, ці наадварот, што ж я спрабую рабіць тое, што ніколі не даецца? У кожнага па-рознаму. Што да мяне, то я, ну, прозу не пісаў, а так, магу сказаць, папісваў да часу эміграцыі. У эміграцыі, калі апынуўся, жыццё стала цячы зусім не так, як оно цякло тут, дома. Вельмі павольна. От ты не ведаеш просто, чым табе заняцца. У цябе як бы ўсё ёсць для жыцця, а што ў гэтым жыцці рабіць? Чакаць... Я не ўмею вершы пісаць. Я ніколі іх не пісаў. Яны... Ці вот неяк самі па сабе прыходзяць да мяне, тады іх запісваю, ці я гэтым не займаюся. І сядзець, нічого не робіць, чакаць, калі там з нябёсу нешта да цябе спусціцца. Ну, звар'яцець можна, толькі тады гарэл купіць. І я пачаў шукаць выратаванне, я знайшоў яго ў прозе. Там ты, это не то, не трэба нічого чакаць. Сядаеш да станка. І працуеш. І працуеш. З дня ў дзень, з ночы ў ноч. І так я ўцягнуўся. Уцягнуўся і нарэшце паступова пачаў адчуваць вось гэты стан непрысутнасці свайго як аўтара, а як нейкага чалавека, які запісвае проста дыктаты ў прозе. І я вельмі здзівіўся, помню, вось гэтаму адчуванню. Это недзе вот было напрыканцы таго, як я сканчаў якраз гэты раманчык «Лабух». І цяпер для мяне такі вельмі файны час, я б сказаў. Ну, ён, можа быць, не надта добры у сэнсе ўзросту гадоў, а самае галоўнае фізічная энергія, якая прысутнічае ў маладым і паступова з гадамі сыходзіць. Але па занятасці я зараз цалкам, так сказаць, упакаваны. Я пішу прозы і у праменнях нейкіх, якія падаюць з неба, раптам узнікаюць вершаваныя тэксты. І ў гэтым сэнсе дзякуй табе, Господі, у мяне ўсё. Я спытаюся такую, не ведаю, можа, страшную рэч, но атрымліваецца, што пачатку пісання прозы, в принципе, мы мусім быць удзячныя эміграцыі, то есть сумнай з'яве такой. Але калі вы зараз займаецеся прозай, гэта значыць, вы тут на радзіме, але ў нейкай унутранай эміграцыі? Ці гэта інсінуацыя? Значыць, ну, я б не сказаў, што я тут у той жа эміграцыі, як за мяжой, але ў нейкай так. Мы ўсе ў нейкім сэнсе тут у эміграцыі, тут як бы пануюць іншыя гаспадары. Ну, не будзем казаць пра такую драбязу, як мяне тут не друкуюць, так, а тут сапраўды, для беларускага літаратара дробязь, што ж такое? Што тут пра такую драбязу казаць? Але мне проста вось гэта грамадскае жыццё, якім я займаўся там нават пры саветах, не пушчаюць, бо ну, ты можаш дайсці, але это не грамадскае жыццё, а служэнне рэжыму, які для мяне проста непрымальны. Калісьці пасля вайны было даволі папулярным такое выказванне, што пісаць вершы пасля Асвенцыма – варварства. Вось як бы ў варунках сённяшняй Беларусі такой, ну, пэўнай аналогіяй можа быць акрэсцена. Як вот, па-першае, вы да гэтага ставіцеся, што ну, наколькі сёння магчыма наогул займацца творчасцю, ці знаходзіце вы сілы для гэтага? Можа быць, вось вы кажаце, што час спрыяльны, можа быць, для нейкай такой адмысловай творчасці, ну, той же самай, ну, нейкіх вершаў у духу вядомага сатырычнага лістка «Раздавім фашысцкую гадзіну». Ці гэта ўсё індывідуальна? Я пішу зараз, ну, от это можна зваць дрындушкамі, як Купала называў там свае, ну, пра сталінскія там, да, пра камуністычныя вершы. Ну, і тое самае антылукашэнкаўскія, это таксама дрындушкі, на якім бы ўзроўні яны версіфікатарства не былі напісаны. Ну, я навучыўся, значыць, там складваць словы. Ну, але гэта, безумоўна, не мае адносіны ніякіх адносінаў да паэзіі, тым не менш я гэта пішу. І вось, назіраючы тое, што адбываецца, я бачу, што гэтымі друндушкамі займаюся не толькі я, а і моладзь, якая да гэтай пары, дарэчы, ставілася, ну, грэбліва да ўсяго, што лукашызм, і грэбліва нават да таго, што антылукашызм. Цяпер, калі цісканула так, што кроў праступіла, сёння ўсё каленым чыном змянілася праз тую трагедыю, якую перажывае народ, перажывае нацыя. Але не бывае ні чалавечага лёсу без драм, без трагедый. Так не бывае. Ну і не бывае лёсу народа без трагедый, асабліва тады, калі народ прымае рашэнне ўсё-ткі здабыць сабе свабоду. Дарэчы, працягваючы гэтую думку, вось такім адным з папрокаў да саюза пісьменнікаў, ад некаторых у тым ліку творцаў, было тое, што, маўляў, вось не займаліся б вы палітыкай у 2000-е, не страцілі б дом літаратара і далей бы маглі б заставацца на балансе ў дзяржавы. Трэба было быць хітрэй, трэба было быць дзесьці мудрэй, можа быць, спрабаваць кіраваць нейкім чынам. Працэсам, скажам. Ну, ты між самымі некаторымі там, так, чыноўнікамі, вышэйшымі. Сёння відавочна, што ну, гэта такая свайго роду здзелка з сумленнем была б. І, па-моему, адказ якраз відавочны, што гэта было немажлівым ні тады, ні тым больш сёння. А вось як вы лічыце, ну, ўсё ж ці ёсць шанец яшчэ нейкім чынам ну, вярнуцца ў той жа самы дом? Безумоўна. Усё не вернецца. Попражыта... Шмат чаго страчана, так? Шмат што страчана. Але ўсё гэта... Але без... не фатальна. Але не фатальна, ўсё гэта скончыцца. Іншая рэч, якім коштам. Колькі яшчэ лукашызм пацягне за сабой чалавечы жыццю, колькі яшчэ праліецца крыві. А вось тое, пра што вы сказалі, я спрабаваў зрабіць, калі быў старшыня саюза пісьменнікаў. Мяне запрасілі на збліжэнне з уладай. І я гэту прапанову прыняў якраз, мяркуючы, што я змагу тут нешта зрабіць. Ну, адрамантаваць свядомасць Лукашэнкі. Я яго ведаў доўгія гады. Я падумаў, што тут нешта можна выправіць. Два гады я на гэта паклаў. Гэта мне дорага каштавала. Дайшло да таго, што быка ў мяне, вось ён тут ляжыць у шапранавым пераказе ягонага жыцця, назваў любімым пісьменнікам Лукашэнкі, хоць яны мяне, вот усе гэтыя людзі, Быкаў, Барадулін, Бураўкін, дэлегавалі, так? Дэлегавалі на старшынства саюза пісьменнікаў, але яны уяўлялі, магчыма, гэта так, што я, значыць, прыйду і ўсё размяту, ці што. А там аказаліся непростыя хлопцы. Ну і самы непросты хлопец аказаўся Лукашэнка. Ён доўгі час хітраваў, а пасля ўзяў і падпісаў з Ельцыным дамову пра саюзную дзяржаву. Хоць перад гэтым мы сапраўды шмат пра што дамовіліся. Ну, скажам, вось я дамогся таго, што ўсе рашэнні, якія прымаюцца на ўзроўні гуманітарных ведамстваў, ну, гэта там пад руку, па адукацыі, па культуры, павінны праходзіць экспертызу ў грамадскіх профільных арганізацыях. І паўгода гэта дамова вытрымліваўся. Яны там нейкую дарату прымалі, прыходзіла да нас, мы ўсё правілі, і ўсё вярталася назад. А пасля ўсё гэта ў адначасе, як толькі была падпісана дамова пра саюзную дзяржаву, абрушылася, і мне нічога не заставалася зрабіць, як прызнаць, што я зрабіў памылку. І у той жа дзень, як гэта, не, назаўтра, пасля таго, як прыйшла інфармацыя пра падпісанне гэтай дамовы, сабралася рада саюза пісьменнікаў, мы прынялі вельмі жорсткую. Дарэчы, гэта заява саюза пісьменнікаў Беларусі, тады яшчэ ён называўся, была раней зроблена за заявы ўсіх партый, ўсіх грамадскіх палітычных рухаў, і там наўпрост сказалася, што падпісанне гэтай дамовы гэта ёсць здрада нацыянальным інтарэсам Беларусі, І Лукашенко являється персонально здрадником. Вось з гэтага моманту і почалося ганенне на Союз беларускіх пісьменнікаў. Ну, цяперашні Союз беларускіх пісьменнікаў. Так вось, зноў, значит, што трэба было тады от змаўчаць і хітраваць далей, і да чаго б мы дахітраваліся. І без гэтага маем тое, што на сённяшні дзень маем. Дзякуй за экскурс у недаўнюю гісторыю, але вяртаючыся да творчасці, да сённяшняга дня, хацелася запытацца пра лёс твора «Адкупаль». Многія нашы чытачы, уважлівыя чытачы, ведаюць, што ідзе праца над раманам пра Купалу, ёсць фрагменты твору, але мы можам сказаць зараз, што з ім дапісаны ён, аддадзены ў друк, які лёс чакае, калі чакаць пад цэльнай вокладкай, магчыма, ў выглядзе кнігі, ці будзе друкавацца не адзін кавалкамі. Што з Купалам? Не далей. Што з Купалам? Ніхто не ведае, што з Купалам. І адказу ў кнізе мы не пабачым. Ці будзе нейкі варыянт? Ведаеце, адзін з персонажаў гэтага рамана, які, дарэчы, называецца Гайбен Гіно, і які не далей, як учора, я, націснуўшы кнопку на кампутары, адаслаў у рэдакцыю вось гэтага часопіса, які перад намі, у рэдакцыю часопіса «Дзеяслоў». Дык вось адзін з персонажаў гэтага рамана кажа: «Невядомае – гэта ўсё, што можа быць, а вядомае – толькі адно». Дык вось, калі мы будзем ведаць, напрыклад, што версій шмат, так? Дакладную версію таго, што сталася з Купалам, нашым, ці ён самазагуб, чи крок забіў, самазабойчы, чи яго скінулі, значыць, НКВДісты, ці там праз нейкую выпадковасць гэта сталася. Ну і што? І адразу знікае галоўнае ў лёсе паэта таямнічнасць, таямніца. Таму я не ставіў сабе задачай раскрыць таямніцу гібелі Купалы. Я зусім іншае даследаваў там. Ну, напрыклад, для мяне было загадкава ягонае самагубства, спроба самагубства, калі ён узрэзаў сабе жывот з цезоркам. Я думаў, як гэта магло быць? Чалавек знаходзіцца у такіх утульных умовах. Як мала хто з паэтаў таго часу. Свой дом, іканастас на грудзях, прэмій, машына і раптам цезорак, і узазанне жывата. І добра, што я як бы не спешаўся пісаць гэты раман, дачакаўся вось гэтых, прыйшлі ў раман вот гэтыя сённяшнія дні, сённяшнія адчуванні. І вот сёння, калі я адчуваю сябе так, як адчуваю, што хочацца не бачыць усё гэтага жаху, я разумею, чаму ён узяў цезорак і гэта зрабіў. Это я магу чакаць, што мяне забяруць на Крэсціна, што мяне там на горкі яблык саб'юць, кроў пусцяць, а ён яшчэ страшнейшага мог чакаць, што вас зараз прыйдуць, павядуць туды ў сутарэнні амерыканкі і ў патыліцу застрэляць. Я не ўяўляў, калі пачынаў раман, што такое можа вярнуцца. Ну як, такі шлях мы прайшлі. Аказваецца, гісторыя насамрэч ходзіць кругамі, як пасля каменьчыка, які кінеш у ваду. Я прачнуўся сёння, учора адаслаўшы гэты раман у рэдакцыю «Дзеяслова». І памятайце, як Лукашэнка, калі Гардон яго спытаўся, ці не збіраецеся вы пайсці на пакой? На пакой. Он сказаў: "Не, не, бо я не уяўляю, што як я не стану прэзідэнтам, а што я буду з раніцы рабіць". Так і я сёння адаслаў, што гэты раман прачнуўся, падумаў, што ж мне цяпер бедным з раніцы рабіць. Ну нічога, перадыхну трошкі, і ёсць у мяне пачаты ўжо яшчэ адзін раман, нешта я ўбіўся ў прозу сур'ёз. Ведаеце, можа таму, што ўсё-такі паэзія ну, занадта тонкі інструмент для таго, каб даследаваць такі грубы матэрыял, якім з'яўляецца наша сённяшняе жыццё. Слухайце, Владзімір Пракопавіч, але ж у тым жа самым дзеяслове, у калядным, у бліжэйшым нумары выйдзе ваша, ну, я бы я назваў ліра-эпічная, вы называеце драматычная паэма «Ягайла». І гэта, па-першае, твор даволі буйны памерам сваім. Па-другое, ну, гэта як бы цалкам сілаба-танічны, рыфмаваны, складаны і найперш для аўтара тэкст. І не выглядае, што вы як бы з паэзіі завязалі наадварот. Ну, я так разумею, што тэкст пісаўся часткова ў Беларусі, часткова ў Швецыі, так? Вы гэта пісалі для таго, каб гэты драматычны твор пабачыць на сцэне? Ясна, што, можа быць, у сённяшніх варунках, калі ў нас галоўны тэатр краіны дзесьці туліцца па інтэрнэтах найперш, гэта немажліва, ну, але ў нейкай перспектыве. Такая была задача. Не без таго, я не думаў пра тэатр, я думаў вось пра што. Я нарадзіўся ў Крэве пад сценамі Крэўскага замка. І для мяне гісторыя Беларусі найперш звязана з тым, што вось там, у Крэве, у гэтым замку было. А там было ўсё. Гэта вузел нашай, не толькі айчыннай, але ўсёй еўрапейскай гісторыі. Я пісаў недзе, што вось пра караля Ліра, пра гісторыю пра караля Ліра ведае ўвесь свет, а ў Крэве адбываліся трагедыі не меншага напалу, чым у трагедыі Шэкспіра, але проста вось на Ягайлу, там, на Вітаўта, на Міндоўга не было Шэкспіра. Літоўцы, дарэчы, гэта зразумелі значна раней за нас, і яшчэ Марцінкевічус у 70-е гады напісаў драматычную паэму пра Ягайлу, і яна, дарэчы, вельмі моцна спрацавала. Яна была надрукаваная ў Маскве, ў Новым міры, і як бы яна далучыла Вялікае княства Літоўскае да Літвы ў савецкай свядомасці. Ну, я не, пра ўсё гэта не думаю, я проста падумаў, ну як вот ёсць Крэва, ёсць я, значыць, і вот чаму я да гэтай пары не зрабіў тое, што мусіў зрабіць, як чалавек у гэтай месцы народжаны. Ну і вот стаяў там у гэтых руінах, якія я марыў усё жыццё адрэстаўрыраваць, і падумаў, ну вот гэта ж я павінен напісаць, каб тут хоць людзі, якія тут жывуць, проста, ну, самадзейны тэатр стварылі, і вось на гэтым месцы, дзе ўсё гэта адбывалася, ну, вот эту дзею паказалі сваім дзецям. Аддалі даніну павагі радзіме. Так, гэта менавіта так. Ну, разагнаўшыся, я напісаў, значыць, яшчэ адну драматычную паэму, не буду казаць. Там, ну, там по логіцы мусі быць ці Кейс тут, ці Вітаўт далей. Карацей, вершаваная гісторыя Беларусі будзе ад Владзіміра Некляева. Ну, вельмі цудоўна, мне вельмі сімпатычна, я хачу пачытаць, таму што і гэта таксама блізкі і мне край, і вельмі сімпатычныя месцы, але напрыканцы нашай гутаркі я хачу спытаць, ну, таму што такі час, таму што такі госць, не пра літаратуру наўпрост, не пра творы, пра тое, што адбываецца сёння на вуліцах краіны, у дамах, у галовах людзей. Як бачыцца вам гэты час? Што чакае нас наперадзе? Ясна, што любы прагноз гэта справа спецыфічная, але гэта пералом? Ва ўсім, што дзеецца ў гэтым свеце, ёсць ціка, ну, не хочацца банальнасці казаць, белая і чорная, правда, высокая і нізкая. Ну, так ёсць. У любой падзеі кожны знаходзіць для сябе тое, што шукае. Канешне, драма. Канешне, крывавая драма. Я, напрыклад, бачу сыход сённяшняга рэжыму не такім. Я Ну, так, так само такое може бути з традиційним мислення. Я бачив білоруський Майдан. Ну, тое, што я паспрабаваў зрабіць быў у 2010 годзе, і вось праз Майдан это ўсё перамеліцца, рэжым сыдзе. Ну, як гэта было ва Ўкраіне? Аказалася, у нас іншы шлях. Спачатку это мяне моцна нервавала, я нават неяк спрабаваў сысці з гэтага шляху, скажам, 16 жніўня, калі найбольш было народу на вуліцах і проспектах Мінска, там не менш за 300 тысяч, я паспрабаваў нават людзей павесці да турмы на Валадарска, дзе сядзеў тады Мікола Статкевіч, ну людзі, якія рашучыя, якія здольныя здзейсніць рэвалюцыю. Ну, але ніхто туды амаль што са мной не пайшоў, людзі не хацелі гэтага, яны от паверылі неяк, што ў іх іншы шлях мірных гэтых перамен, і як пайшлі па проспекце Незалежнасці да плошчы, так і пайшлі. У нас у гэты драматычны час з'явілася неабходнасць зазірнуць у саміх сябе. От раней у мяне было такое адчуванне, што беларусы пазіраюць куды заўгодна, на захад, як там палякі, значыць, літоўцы, на ўсход, як там, значыць, рускія, ну і на Кітай ўжо, значыць, вот тут нейкі разумны горад. А ў сябе не зазіраюць. Ніхто гэтым не займаецца, па сутнасці, апроч людзей мастацтва. Ну, уже нема, у іх нема таго, што было ў чорнага, як ён зазіраў у сваіх там творах, у душу, у саміх сябе. Драма змусіла, трагедыя змусіла нас зазірнуць у саміх сябе. І мы страшэнна здзівіліся таму, што ў сабе ўбачылі. Я калі хадзіў на плошчу, я бачу, што гэтыя людзі вот так просто разгубленыя, простое, што яны аказаліся беларусамі, разумееш? Это унікальная з'ява ў гісторыі. І нельга сказаць, што яны гэта ўбачылі вот так з нічога, раптам, так, з нянацку. Вось усё гэта, што тут ляжыць, фармавала. Караткевіч, пра якого я ўжо згадваў, якому 90 гадоў ён яшчэ мог быць жывы, як жывы Анатоль Вярцінскі, гэта чалавек, які сфармаваў нацыянальную свядомасць бацькоў з гэтых юнакоў і дзяўчат, якія на сённяшні дзень выходзяць на вуліцы на плошчы Мінска ў змаганні за будучую Беларусь. Так што сказаць, што занятак літаратурай, што многія, на жаль, у нас кажуць ад бяссілля, ад роспачы, ад таго, што будучыня занятак марны, не, ні ў якім разе. Вось вынік гэтай тытанічнай працы, якую зрабіла за доўгія гады беларуская літаратура. Дзякуй вялікі за адказ на пытанне, дзякуй за ваш моцны голас у гэты трывожны час, дзякуй за сустрэчу ў нашым праекце. І вам дзякуй, што запрасілі. Дзякуй вялікі. Сябры, падпісвайцеся на канал, глядзіце, далей будзе цікавей. У нашым выпуску быў Владзімір Анікляеў і ў студыі Анатолі Ващенка і ўся Валасці Вурака. Да сустрэчы. Хадок. Верш, прысвечаны Владзіміру Караткевічу. Біклага, кульба, торба на плячах, па нашым часе выгляд маскарадны. Нікому і ні ў чым не падуладны хадок ідзе, таму што выбраў шлях. З дубровы ўбор, з нізіны на грудок, ідзе хадок, а бэйбусы, барыгі крычаць: «Гэй ты! Дзе крыж твой? Дзе вярыгі?» Хадок ідзе, таму што ён хадок. Ён выбраў шлях і ўжо не зверне ў бок ад ісціны, вядомая спрадвеку, амаль усё, што трэба чалавеку, скарынка хлеба ды вады глыток. Амаль усё. Амаль. Амаль. Амаль. Але не ўсё, калі камяк у горле, не ўсё, не ўсё, калі душу ў агорне, па незабыўным непазбыўны жаль. Па чым? Па кім? Ці не па ўсіх і ўсім, па каласах тых, што на ўзмешку поля, па тым, што праўда і па тым, што воля, па самым крэўным, самым дарагім, па ўсіх, па ўсім, да слёз, да слёз, да слёз. Па самым крэўным у чужынным свеце, што княжым ветрам прашуміць у вецці за слаўскіх соснаў, полацкіх бяроз ці паляўнічым рогам прагудзе ля Турава і адгукнецца ў крэве. Хай шлях кружны, нібыта колцы ў дрэве, бясконцы шлях, але хадок ідзе. Усё сваё з сабой нясе яму таго даволі больш, чым неабходна, каб зратавацца смяглых і галодных. Каго? Яму вядома аднаму. Ідзе хадок. Над ім дажджыць, сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае, так мала, памерці. І гэтак многа ведае, каб жыць. Зусім нядаўна выйшла з друку мая новая кніга, называецца яна «Знічы кахання». І гэта цалкам кніга лірыкі. Прычым лірыкі кахання тут паэмы і вершы. Некалькі вершаў з кнігі гэта я вам зараз прачытаю. Аліва. Ён моўчкі крочыў берагам марскім. Ягоныя сляды змывалі хвалі і адбягалі. Потым цалавалі сляды жанчыны, што ішла за ім. Ён не глядзеў, ці ідзе. Ён шлях пачаў і доўжыў так, нібыта ішоў да мэты, якой ніхто не ведаў, апрача яго самога і жанчыны гэтай. За імі шлях не рассыпаўся ў прах, бо самі ішлі яны, куды хацелі, і разам з імі па сваіх шляхах звяры і птушкі беглі і ляцелі. Днём грэла сонца, ноччу грэў касцёр. Яны ішлі, нічога не шукалі, пілі ваду, што працякала з гор, і елі сыр, што пастухі давалі. Калі ісці стамляліся, плылі, спаць клаліся пад вечную алівай, і ён спяваў на раніцы, калі яна з ім прачыналася шчаслівай. У ёй аліва вечная цвіла, якая ісці яму давала сілы. Ён вёў яе, яна яго вяла ад небасхілу і да небасхілу. Па іх слядах, што ішлі вакол зямлі, паклаліся сляды дачкі і сына. Бог ведае, куды яны ішлі, і хто быў ён, і хто была жанчына. Любоў, каб даў мне жыццё, Бог нанова пачаць, спытаў бы, навошта, Бог. Я ўсё прачытаў, што хацеў прачытаць, і ўсё напісаў, што змог. У поперак тундры і ўздоўж каракум змятаў я плашчом, дзе не ішоў аднолькавы пыл і аднолькавы тлум далёкіх і блізкіх шляхоў. Ад краю да краю, а рэшта за край, паўсюды, дзе сеяўся лёс, адразу ж за ім пасяваўся адчай і рос ад зямлі да нябёс. Але і адчай той, і тлум той, і пыл, і прывіднасць свету ўсяго я гэтак любіў, як хапала мне сіл, крыві і дыхання майго. І так, як адчайна любіў, як кахаў, як выдух, я выдухнуў неба душу, удзячную Богу за тое, што даў, і большага не попрошу.